modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 sierpnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. I Romuald Dwójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie awanse generalskie przed świętem Wojska Polskiego. PSL i PiS o ordynacji wyborczej do Europarlamentu. I coraz mniej pubów w Wielkiej Brytanii. Na początek awanse generalskie. Prezydent i zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka mianował 11 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski. Drugą gwiazdkę generalską uzyskał m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał brygady Wiesław Kukuła. Wśród awansowanych żołnierzy są dowódcy liniowych jednostek, oficerowie zajmujący ważne stanowiska w dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych i mundurowi pełniący służbę w sztabie generalnym oraz w departamentach resortu obrony. Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta dokładnie za tydzień, w dniu święta Wojska Polskiego. Teraz w serwisie Trójki prezes PSL-u o nowej ordynacji do Europarlamentu. Miliony głosów naszych rodaków zostaną zmielone. To jest złodziejska, zbójecka ordynacja, którą dzisiaj rządzący próbują ukraść Polakom wybory. Nie możemy się na to zgodzić. Tak Władysław Kosiniak-Kamysz mówił rano w radiowej Jedynce. Przypominał, że PSL apelował do prezydenta o zawetowanie ordynacji. Wiesz, że prezydent zawetuje? Tak, gdyby tak się nie stało, lider ludowców zapowiada szukanie innego rozwiązania. Które spowoduje, że nasz głos, głos ludowców będzie reprezentowany w Europarlamencie. Na pewno nie wpiszemy się w scenariusz, który dzisiaj jest gdzieś na Nowogrodzkiej nakreślony, a niech sobie pójdą sami, dostaną wynik kilka procent, nie dostaną żadnego mandatu. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojciech Skurkiewicz z PiSu przekonywał wczoraj, że ordynacja jest dobra i prezydent ją podpisze. Mam nadzieję, że również i pan prezydent Andrzej Duda podzieli stanowisko większości parlamentarnej. Zgodnie z uchwalonymi niedawno przez Sejm i Senat przepisami, każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę. Co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. To spowoduje, że próg wyborczy wzrośnie do 20% i w Strasburgu będą reprezentowali Polskę tylko przedstawiciele największych partii, PiSu i PO. 10 lat temu wybuchła gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową. Maciej Jastrzębski. 8 sierpnia doszło do regularnych starć gruzińskiej armii z uzbrojonymi bojówkami południowo-osetyjskich separatystów. Późnym popołudniem Rosja wysłała swoją 58. armię stacjonującą we Władykaukazie na pomoc rebeliantom. Obecny prezydent Gruzji Georgi Margwałaszwili tłumaczy, że Rosja już od lat 90. XX wieku po rozpadzie Związku Radzieckiego nie chciała dopuścić do wyjścia z jej strefy wpływów dawnych republik radzieckich. W 2008 roku regularne wojska rosyjskiej armii okupowały część Gruzji. My od dawna staraliśmy się być niepodległym i suwerennym krajem. Polityka Rosji w stosunku do sąsiadów jest następująca. Będziemy was karać tak długo, jak długo. Będziecie myśleć niezależnie. Wojnę gruzińsko-rosyjską zakończyło porozumienie o zawieszeniu broni. Rosja do dziś nie wypełnia części zawartych w dokumencie punktów, w tym nie wycofała swoich wojsk z Osetii Południowej i Abchazji. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 9 osób zmarło w wyniku nawrotu eboli w Kongo. Epidemia opanowała prowincji Kiwu Północny, gdzie walka z chorobą jest wyjątkowo trudna ze względu na działania wojenne między partyzantami a armią rządową. Do tej pory otrzymano informacje o 43 przypadkach zachorowań. Dziś mają się rozpocząć szczepienia. Obecny wybuch epidemii eboli jest już 11 w tym kraju od 1976 roku. Wierzyć się nie chce, ale w Wielkiej Brytanii znikają puby. Według opublikowanych dziś danych tygodniowo podwoje zamyka 18 lokali. Takie lokale jak ten pub na Greenwich w południowym Londynie mają się świetnie, ale w miejscach mniej zamożnych i mniej turystycznych wiele zmuszonych jest do zatrzaśnięcia drzwi na zawsze. Od początku roku do czerwca Brytyjczycy pożegnali 476 pubów, o 13 więcej niż w porównywalnym okresie zeszłego roku. A przecież socjologowie i historycy zgodni są co do kulturotwórczej roli takich lokali. To miejsca debat, wymiany myśli i budowania więzi lokalnych społeczności. Według badań Kamry, Związku Właścicieli Pubów i Browarów, cena szklanki czy kufla jest dziś za wysoka. Tak uważa 3/4 ankietowanych przez organizację. Powodem wysokich cen, zdaniem organizacji, są obciążenia podatkowe, a efektem coraz częstsze przypadki, gdy ludzie decydują się po prostu zostać w domu, żeby zaoszczędzić. Swoje robią też przemiany generacyjne. Młodzi piją bowiem mniej niż w przeszłości. Według badań grupa ludzi w wieku od 21 do 24 lat rzadziej sięga dziś po alkohol niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. The Ekstra Sport i Michał Olszewski. Witam Państwa. Czterech muszkieterów ustawiło wysoko poprzeczkę dla polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Złoto w rzucie młotem – Wojciech Nowicki. Złoto w pchnięciu kulą – Michał Haratek. Srebro w młocie – Paweł Fajdek. Srebro w kuli – Konrad Bukowiecki. Dziś Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi przynajmniej dwa razy, bo dziś medaliści będą odbierać zdobyte wczoraj medale. I tak jak to w sporcie jest, jak się chce odnosić sukcesy, po ostatnim już trzeba myśleć o kolejnym. Tak myślą mistrzowie. Wygląda na to, że mistrz Europy w pchnięciu kulą Michał Haratyk tak właśnie myśli. Już wie, nad czym pracować. Technika i końcówka pchnięcia to mam bardzo fajne i po prostu to będę starał się jeszcze ulepszać. No więcej coś już chyba poświęcić nie mogę, bo w maju zamieszkałem w Spale i od tamtego czasu nie wyjeżdżam, nawet w domu nie byłem od 3 miesięcy. Także no myślę, że siłę muszę wzmocnić i po prostu i będzie dobrze. Mistrzowie charakteryzują się też tym, że najlepsze starty mają w najważniejszych imprezach, jak Konrad Bukowiecki. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, że na rozgrzewce mogłem pchać daleko, więc w konkursie też będę mógł to robić i wyszło to znakomicie. Pchnąłem najdalej w tym sezonie, najdalej na powietrzu w całym swoim życiu. To jest mój chyba trzeci wynik w ogóle w karierze, więc pięknie, pięknie. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Dziś z szansą na medal wystąpi nasza kulomiotka Paulina Guba. Spartak Trnawa, który wyeliminował Legię, idzie za ciosem. Mistrz Słowacji zremisował na wyjeździe z Cyrwyną Zvezdą Belgrad 1-1. To już trzecia runda eliminacji Ligi Mistrzów. W ciekawszych meczach Standard Liège zremisował z Ajaxem Amsterdam 2-2, a Benfica Lizbona pokonała Fenerbahce Stambuł 1-0. Dziś, 8 sierpnia, PAOK Saloniki zagra ze Spartakiem Moskwa, a Celtic Glasgow za EK Ateny. Ciekawie zapowiada się ta konfrontacja. W duńskim Aarhus trwają żeglarskie mistrzostwa świata wszystkich olimpijskich klas. Po 6 wyścigach w windsurfingowej RSX. Liderem jest Paweł Tarnowski, 11 Piotr Myszka. Czwarta w rywalizacji kobiet jest Zosia Klepacka. Zosia, do boju medal wart. Konrad Czerniak zajął 5. miejsce w finałowym wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym podczas pływackich mistrzostw Europy w Glasgow. Do finału na 200 grzbietem z drugim czasem półfinału awansował Radosław Kawęcki. Szymon Krawczyk wywalczył brązowy medal w wyścigu eliminacyjnym podczas mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w Glasgow. Złoto zdobył Brytyjczyk Matthew Walls. A teraz, proszę Państwa, Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Wczoraj było pięknie o tym, co będzie się działo. Dziś Kuba Niziński. Po wczorajszym pięknym finiszu Michała Kwiatkowskiego dzisiaj czas na obronę żółtej koszulki. Tour de Pologne walczy się do końca i na pewno będą mocne atraki rywali czekały na mnie do samego końca. Przed peletonem etap z Wieliczki do Bielska Białej. Na trasie jedna górska premia pierwszej i dwie drugiej kategorii. Teoretycznie będzie łatwiej niż wczoraj, ale tylko teoretycznie, mówi były mistrz kolarstwa Lech Piasecki. Mamy wprawdzie jedną dużą górską premię wysoką, bo to jest przegibek, natomiast cały etap jest bardzo interwałowy i suma przewyższeń jest prawie taka jak etap w Bukowinie, więc generalnie etap bardzo trudny. Do tego trzeba jeszcze dodać, że ostatnie 1300 metrów do mety to delikatny podjazd. Kolarze dzisiaj przejadą 152 kilometry. Dla Trójki Kuba Niziński. I powinni zameldować się na mecie przed godziną 17. Słonecznie, tylko miejscami na zachodzie i południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. I upalnie, Małgorzata Tomczuk. Około 28-29 stopni na wschodzie, także na Pogórzu Karpackim 28 stopni, w centrum kraju 31-32, nawet na wybrzeżu od 28 do 32 stopni i najcieplej 35 stopni na ziemi lubuskiej. Tam IMGW ogłosił ostrzeżenie trzeciego stopnia. Jutro na zachodzie może być nawet 37 stopni. Ochłodzi się w sobotę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coli. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Krzysztof. Chciałbym się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam fabrycznie nowym Aurisem z outletu Toyoty. Ma lampy LED, automatyczną klimę, wszystko ma. Decyzja nie była łatwa, bo nie sądziłem, że mam tam taki wybór,

A dziś w dopołudniowej audycji bardzo dużo muzyki, którą Kora lubiła. Będzie bardzo dużo psychodelii. Zapraszam Państwa do słuchania. Będzie oczywiście Wlogowskaz, i informator ekonomiczny Trójki. Będą przewodnicy lektury to po 10:00. No i później będzie nasza piosenka dnia, krakowski splin po 11:00. I nauka słuchania, jak zwykle, Michała Margańskiego w środę o 11:30. Zatem zaczynamy filmem, który Kora była wolną kobietą. Filmem, który był naprawdę o ludziach bardzo, bardzo wolnych. Easy Rider. The pusher. Wolność to słowo klucz, to motyw przewodni filmu Easy Rider z trzema genialnymi aktorami, Peterem Fondą, Dennisem Hopperem i Jackiem Nicholsonem, i z nią, czyli Karen Black. Easy Rider, The Pusher to tytuł tego nagrania. Wolność to również słowo klucz w twórczości i w życiu Kory. I dlatego dzisiaj przypominamy piosenki, które mogła lubić, które lubiła, wykonawców, którzy byli jej bardzo bliscy. Love. Zespół Love Forever Changes, jedna z najważniejszych psychodelicznych płyt tamtych czasów. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy.

przypadku Alior Banku, no to wszyscy się bali, że ten mały, taki zwinny, nowy technologiczny bank, no jak przyłączy się do dużego molocha, no to gdzieś tam przepadnie to jego DNA. A z kolei Pekao S.A. jest bankiem, który ma bardzo dużą nadwyżkę kapitałową, jest silny i prawdopodobnie ta, po tej fuzji część tego kapitału by przepłynęła no, do Aliora, więc krótko mówiąc, chyba powinni się wszyscy cieszyć, no może poza zarządami, które tę fuzję gdzieś tam parę miesięcy temu zapowiedziały. No ale z drugiej strony zwróć uwagę, że gdyby te banki się połączyły, to z dwóch zarządów zostałby jeden, więc być może inni zarządy też się cieszą. Tak, no to w ten sposób można powiedzieć, że wszyscy są szczęśliwi. Od dzisiaj zgodnie z unijnym prawem musi się znaleźć w ofercie każdego banku bezpłatny rachunek podstawowy. Jest szansa, że przyciągnie do bankowości tych niezdecydowanych do tej pory? No właśnie, mam tutaj duże wątpliwości, bo po pierwsze konkurencja na rynku bankowym jest tak duża, że w zasadzie co i rusz można się natknąć na taką promocję, która właśnie takie darmowe konto bez specjalnej ustawy oferowała. Oczywiście dużo zupełnie inaczej wygląda sytuacja w małych miastach i miasteczkach, gdzie jest często jeden bank, no i on nie mając konkurencji pewnie nie musiał specjalnie walczyć o tych klientów. No więc teraz będzie ustawowo zmuszony do takiej oferty z bezpłatnym kontem. Pytanie, czy rzeczywiście te kilka złotych miesięcznych opłat w najgorszym wypadku to była ta bariera, która powodowała, że ludzie konta nie zakładali. No szczerze mówiąc wątpię. Raczej chodziło o coś innego. Ktoś po prostu, nie wiem, nie ufał systemowi, nie ufał bankom, wolał gotówkę, wolał to trzymać w taki sposób, prawda? Tak, no myślę, że właśnie brak przyzwyczajenia i brak sensu, no bo jeśli ktoś rozlicza za wszystko, płaci gotówką, no to nie widzi chyba potrzeby posiadania konta. To przy bankowości jeszcze chwilę pozostaniemy. Prokuratura Rejonowa Wrocław Śródmieście prowadzi śledztwo w sprawie, uwaga, przywłaszczenia mienia znacznej wartości na szkodę klienta jednego z banków przez pracowników tego banku, czytam w depeszy Polskiej Agencji Prasowej. Chodzi o sprawę, w której zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Mimo takiego prawomocnego wyroku, podtrzymanego potem przez Sąd Okręgowy, bank w dalszym ciągu prowadził działania windykacyjne. To chodzi o zadłużenie. Chodzi o kredyt w obcej walucie, kredyt mieszkaniowy. Od pewnego czasu przed różnymi sądami, mam wrażenie, toczą się różne takie sprawy dotyczące tak zwanych frankowiczów, choć nie tylko szwajcarską walutę tu chodzi. Czy można wskazać, kto jest górą w tych postępowaniach? Raczej to są banki, czy raczej to są klienci? Myśmy to kiedyś sprawdzali, no i wychodzi, że zdecydowaną większość tych spraw wygrywają banki. Mhm. Natomiast każdy spór wygrany przez klienta indywidualnego jest nagłaśniany tak, w ten sposób, że w publicznym obiegu pewnie wygląda na to, jakby ci klienci wygrywali. No nie, jednak częściej zdecydowanie przegrywają. Ta sprawa konkretna jest bardzo skomplikowana. Gdyby chcieli ją uprościć, to krótko mówiąc sąd orzekł, że ten kredyt we frankach nie był krytym we frankach, w związku z tym powinien być rozliczany jak kredyt złotowy. No bank dalej twierdzi, że tak jak ustalił harmonogram spłat, tak powinien być spłacany, więc windykuje tego klienta. Skomplikowana bardzo sprawa, no ale pokazuje tylko to, że no, w tych sądach można wywalczyć te sprawy. W związku z tym, jeśli ktoś się czuje rzeczywiście skrzywdzony przez bank, że został oszukany przy sprzedaży takiego kredytu, no to powinien iść do sądu, bo na ustawowe rozwiązanie raczej się nie zapowiada. 630 tysięcy osób między 25 a 35 rokiem życia nie spłaca zaciągniętych długów. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Do oddania mają średnio po 10 300 zł. To tak zwane, jak czytam w opisie, pokolenie Y, czyli ci, którzy są urodzeni między 83 a 93 rokiem. My się łapiemy, Hirek Wrona też się prawie łapie, ja mam wrażenie. Dobrze, że dodałeś to słowo prawie. 83, 93. No i proszę Państwa, jakie są te dane? W sumie długi młodego pokolenia wynoszą 6,5 miliarda złotych. Średnio powiedziałem 10 300 złotych. Rekordzista. Ma 31 lat, jest zadłużony na ponad 6 milionów złotych. No, dane przerażają, jak się spojrzy na te liczby. Ja mam zawsze z tymi danymi z rejestru długu ten problem, że o ile mi wiadomo, to tam się znajdują też wszyscy ci, którzy na przykład nie zapłacili jednego rachunku telefonicznego, też są wpisani na listę dłużników, więc te 630 tysięcy prawdopodobnie się bierze stąd. No niemniej jednak, jeśli ma się 31 lat i 6 milionów długu, no to świadczy o tym, że obstawiałbym, że jakiś biznes nie wyszedł po prostu. No chyba, że ktoś żył niczym słynne gwiazdy NBA czy innych amerykańskich sportów, Porsche tu, Porsche tam, tu jacht, private jet, no i tak się skończyło. No, skoro NBA to Hirek Wrona, skoro Hirek Wrona to kultura amerykańska, skoro kultura amerykańska, proszę Państwa, to na koniec informacja dotycząca bardzo znanej amerykańskiej spółki. Harley Davidson zakłada nowa strategia, ma troszeczkę zmienić oblicze tej firmy i to niektórzy mówią herezję, brzmi to jak herezję. Proszę sobie wyobrazić, że będą Harleje małe i elektryczne. Pierwszy taki... Nie. Tak, pierwszy jeszcze taki, niech pan powie, że cicha. Pierwszy taki... Tak. Pierwszy taki motocykl na prąd ma się już pojawić w sprzedaży, uwaga panowie, w przyszłym roku, a w ogóle to Harley zakłada produkcję takich motocykli małych z silnikami o pojemności 250 i 500 centymetrów sześciennych. Co wy na to? Śmiem twierdzić, że zmieni się też posiadacz i kierowca tego Harleya, tak, bo o to chodzi. Raczej sobie nie wyobrażam typowego Harleyowca w czarnych, skórzanych spodniach z długimi włosami, z tatuażem na takim małym motocyklu, który będzie na elektrycznym silniku wydawał taki lekki świst. No więc być może nowe pokolenie Harleyowców to są board shorty, klapeczki i bejsbolówka. To właściwie dzisiaj zagraliśmy już jedną piosenkę z filmu Easy Rider, który przecież mówi o Harleyowcach. No tak. Jeżeli pani Ela byłaby tak miła, to proszę sięgnijmy do tej samej płyty i utwór numer 2 z tego krążka, czyli hymn Harleyowców, grupa Steppenwolf, która już dzisiaj zagrała, ale mam nadzieję, że jeszcze zagra. Natomiast mój stosunek do tej zmiany jest taki, że no a gdzie ta najpiękniejsza muzyka świata, czyli brzmienie. Motor. Tak, brzmienie motora. No świat się trochę zmienia, prawda? Ta dbanie o środowisko, ta świadomość ekologiczna też jest coraz większa i to za sobą pociąga takie konsekwencje. No to jest trochę tak, że każda branża się w tej chwili mierzy z tym wyzwaniem nowej epoki, czyli umownie nazywanej digitalizacji, a w przypadku motoryzacji to jest jednak postęp w kierunku samochodów i silników elektrycznych. No, zobaczcie panowie, jakie triumfy święci firma Ilona Muska, czyli samochody Tesla, prawda? One są bardzo popularne. No, myślę, że są świetnym marketingowym. Na razie na ulicach to z tą popularnością powiedział, że jest delikatnie mówiąc średnio, a z tego co wyjeżdża z linii produkcyjnych, to na razie jeszcze nie wyjeżdża tyle, ile miało wyjeżdżać, więc ale sukces marketingowy niebywały. Grzegorz Nawacki, wiceszef Pulsu Biznesu, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Słyszymy się o 16. Hirek Wrona, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And the feeling that I'm under. Yeah, I'm Nie sądzę, by te elektryczne silniki w Harleyach zainspirowały kogokolwiek do napisania takiego utworu jak ten. Born to be Wild i grupa Steppenwolf to fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Easy Rider za 16:10. Trzeszczało, ale tak miało być. Wspólne nagranie zespołu Manam, gościnnie Tomasz Stańko. Utwór powstał 37 lat temu, ponad 37 lat temu został nagrany w Teatrze Stu, w studiu nagrań dźwiękowych Teatru Stu w lutym 82 roku, kiedy w Polsce szalał tragizm stanu wojennego. Tekst cały czas aktualny. Dygrence i Manam wraz z Tomaszem Stańką. Teraz ulubiony artysta Kory. Fly, your wings won't spread. up against the sky. Your wings will spread up against the sky. Don't make your home out in the snow. Devendra Van Hart, płyta z 2004 roku, Nino Rojo. To był ulubiony artysta Kory, do jego piosenek wrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji do południa. Vlogowskaz. I oczywiście Gabi Darmetko. To kilka lat temu po prostu siedziałem w pracy i przeglądając internet. Krystian Nowak, założyciel fanpage'a Zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. Bardzo dużo trafiałem na tych wszystkich porad o tym, co należy zrobić ze swoim życiem, żeby odnieść sukces i na ogół komuś zapłacić, żeby ci powiedział, zdradził tą tajemnicę. By stać się bogatym, musisz zachowywać się jak drapieżnik. Musisz się nim stać. Pamiętaj, że w przeciwieństwie do ich ofiar, większość drapieżników ma szczęście przez większość swojego życia. I moment, kiedy siedzisz w jakiejś tam robocie w biurze za minimalną krajową i dostajesz dużo takich reklam, takich postów, takich artykułów, które mówią, że to wszystko czeka tylko na wyciągnięcie ręki i przyjdź i posłuchaj i zapłać za to przyjście. Mówisz, że możesz, to możesz. Mówisz, że nie możesz, to nie możesz, więc sobie wybierz. Zapytałem w biurze, czy jak założę taki fanpage, to wszyscy polubią. Wszyscy powiedzieli tak, pierwszego dnia było 7 tysięcy osób, które polubiły tego fanpage'a pierwszego dnia. Jakoś to tak poszło. Chcesz zarobić kasę, a nie drobne? Napisz do mnie. Ma się wtedy wrażenie, że nie wiadomo, dla kogo są takie artykuły pisane, bo wszyscy widzą w tym okrutny bullshit, więc kto się na to nabiera? Tego nie wiem, ale pewnie są jacyś ludzie, bo gdyby nie, to nikt by nie sponsorował takich artykułów. Zwątpienie kopie doły tak straszne, że każdy, kto się boi, w nie wpadnie. Wiara w siebie sypie góry tak bliskie, że każdy, kto je widzi, chce wszystkich. Zdarza się, że piszą do ciebie coache albo inni trenerzy, mówcy motywacyjni i tego typu podobni ludzie, twierdząc, że psujesz im robotę. Nie, no tak, ja miałem kilka pozwów, kilka spraw o zniesławienie, o działanie na szkodę czyjejś spółki. To jest śmieszne oczywiście, bo to nie ja działam na szkodę swojej spółki, nie ja się ośmieszam swoimi działaniami, tylko oni. Jeśli ktoś na przykład chce mi wytoczyć sprawę sądową za to, że udostępniłem reklamę, którą on sponsoruje, więc jest publiczna i nawet jej nie skomentowałem, po prostu wrzuciłem tą reklamę na fanpage'a i pozwoliłem osobom, które śledzą tego fanpage'a, ocenić samemu, co o tym sądzą i dostaję za to pozew za działanie na szkodę, no to... Jak mnie nie mam nic do skomentowania tutaj, to się samo komentuje. Kim jesteś zwycięzcą. Kim jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu. Kim jesteś zwycięzcą. Chyba wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Gabriela Darmetko i Vlogowskaz. Jest za 7:10. Do tej pory nie podałem Państwu naszego adresu kontaktowego, ale Państwo go znają. Czarny@polskieradio.pl, czarny@polskieradio.pl albo czarny@polskieradio.pl. Pan Zbyszek przysłał niezwykle poruszający list i w dodatku ze zdjęciem. Niby przez te 11 dni od soboty 28 lipca w jakiś sposób oswoiliśmy się z wiadomością o śmierci Kory, jednak pogrzeb Kory nadal brzmi strasznie. Nie pasuje mi to zestawienie tych dwóch słów. Smutno mi. I zdjęcie pana Zbyszka trzymającego dwie płyty O i Manam. Oczywiście Manam. Za 6 minut 10. Zapraszamy do reklamy.